Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Шчыра вітаю слухачоў радыё Рацыя. Сённяшні выпуск нашай праграмы будзе прысвечаны легендарнаму рамансу «Зорка Венера». Раманс «Зорка Венера» у скарбонцы беларускай музычна-паэтычнай спадчыны займае асаблівае месца. Гэта не проста верш, раманс, музычны твор ці песня. «Зорка Венера» – гэта сувязь кахання з космасам, сувязь беларуса з той прасторай, дзе ўсе мы ляцім да зор. «Зорка Венера» – гэта сама патаемная праява душы чалавека, гэта святаглядная загадка, гэта адвечная, нябачная, але непарушная повесць нашых перажыванняў і сусвету. Знакаміты верш быў напісаны Максімам Багдановічам пад уплывам французскага папярэдніка сімвалізму «Сюлі Прудома», радкі з якога наш паэт якраз узяў за эпіграф. Літаратурныя крытыкі адзначаюць, што гэта адзіны твор лірыкі інтымных перажыванняў Багдановіча у зборніку «Вянок», які не меў канкрэтнага адрасата. Вялікі Максім сапраўды на падсведамасці адкрыў нейкі універсальны код перажывання і той пачуццёвасці, якія, гледзячы ў неба, наканавана прапусціць праз сябе не аднаму чалавеку і ў сама розныя часы. «Зорка Венера» ні ў якім разе не верш пра няшчаснае каханне, бо часам расстанне – найбольш верны спосаб захаваць гэта самае каханне. «Зорка Венера» – гэта непазбежны зямны фатум, пэўна ўжо доля такая ў нас, таму і не называюцца прычыны расстання. «Зорка Венера» – гэта нябесная вера ў вышэйшае, там з ёй зліём мы пагляды свае, таму ў ёй няма лішніх словаў і эмоцый. Падчас сяброўскіх вогнішчаў на Браслаўскіх азёрах у далёкім ужо 1994 годзе размоваў пра гістарычны лёс бацькаўшчыны і песень пад гітару адзін з удзельнікаў нашай археалагічнай экспедыцыі, ведамы гісторык Алег Латышонак, падарыў мне на ўспамін спеўнічак беларускіх песень бельскага выдання, сціплы як на сённяшні дзень і ўнікальна каштоўны як на пачатак 90-х гадоў зборнік басаўскага ўкладання змяшчаў між іншых твораў і «Зорку Венеру», прычым з напісанымі зверху над тэкстам акордамі, якія самастойна раней удала падабраць мне ніяк не ўдавалася. Выявілася, што пачынаць найлепш з фа-мажор, а далей ідзе чаргаванне яшчэ пары камбінацый з прыцісканнем струнаў. Вось калі становіцца зразумела, што ўсё геніяльнае проста. Кампазітар Юрый Семяняка здолеў злавіць той момант, калі творца адчувае вышэйшае натхненне. А знешняя простасць, як казаў пісьменнік Міхаіл Анчароў, рэч не прымітыўная, а глыбака таямнічая. Пасля выхаду з нотнага стану багдановічаўскі раман стаў фактам нашай музычнай гісторыі. «Зорка Венера» яшчэ раз узышла над беларускай зямлёй. Зрэшты, некаторыя даследнікі сцвярджаюць, што геніальную мелодыю прыдумаў намнога раней таленавіты ў розных праявах Сымон Рахмахайлоўскі, а Семяняка толькі выкарыстаў яе ў сваёй аднайменнай оперы. Гэта таксама вельмі імаверна. А многія крыніцы пры назве раманса падаюць, што музыка ў творы народная. Так сапраўды бывае з нябеснымі песнямі. Прыгадаем хоць бы славутую «Колькі ў небе зор», у якой быў канкрэтны аўтар мелодыі Александр Шыдлоўскі, але якая для бальшыні стала безыменнай. «Зорка Венера» не той твор, які спяваецца часта ці пасля вялікай колькасці спажытага алкаголю, ці ў вельмі шумнай і не зусім сяброўскай кампаніі. Гэты раманс настолькі мужчынскі твор, што хоць і адрасаваны ён прадстаўніцы прыгожай паловы чалавецтва, найлепш спяваецца для жанчын у іх адсутнасць. І ў гэтым няма ніякага парадоксу. Такая ўжо наша асаблівая беларуская інтымнасць. Такая ўжо яна наша «Зорка Венера». Глянь іншы раз на яе. На гэтым дазвольце развітацца. Да новых сустрэч у этэры. Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.